राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 जून 1996 शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। क्या 3.5 करोड़ भगवान नाम जब से हरे राम से भगवत प्राप्ति हो जाती है, बात ठीक है क्या? मेरे क्या पता भाई, लिखा है ऐसे 3.5 करोड़ जपने से जैसे मेघ के दूर होने से सूर्य दिखता है, ऐसे उस तत्व का बोध हो जाता है। वो किसी से विधि क्या है, कोई विधि नहीं, किसी तरह से 3.5 करोड़ मंत्र जप हो जाए। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये एक हुआ ऐसे होने से उसका हो जाता है। ऐसा कलि संतरण उपनिषद में लिखा है। आपने आप कहते हैं कि 1 लाख आदमी साथ मिलकर के जैसे भजन कीर्तन करे तो उसको 1 लाख नाम का फायदा होता है, तो 350 महामंत्र हम जप लें 1 लाख आदमी साथ मिलकर के तो बहुत प्राप्ति हो जाएगी क्या? अब कैसे कहूँ मैं एक कर लेता तो भी मेरे को पता नहीं, अब सब मिल कर दे तो हो जाए, मेरे को क्या पता। पहली बात कह दी ना, 1 आदमी 3.5 करोड़ जप कर तो हो जाए। एक जगह सत्संग में बात किसी जीव के स्वरूप के विषय में चौपाई गोस्वामी जी की कहती है, ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इसके अर्थ के करने में दूसरी चौपाई को रख दिया गया कि जीव हृदय तम मोह विशेखी और छूटन ग्रंथ पर किम देखी। फिर उधर रख दिया असंयोग इस जब कर रही, तो इस तरह से वो बात हल नहीं हो सकी। देखो नारायण नारायण नारायण क्या है वो भगवान जाने। मैं तो अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, जैसा मैंने पढ़ा है सुना है समझा है विचार में आया है वैसे ही मैं कहूँगा। उसमें आप उस शंका फिर शंका कर रहे ना। ये जो वर्णन है, एक तो ये ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ये बताया। मैं ऐसा जीव का स्वरूप है और जीव के स्वरूप में तम बोध विशेषी, उसके हृदय में अज्ञान अधिक है, ये दो बात कही। ऐसे ईश्वर के विषय में साक्षी केवल चेतन, साक्षी केवल है चेतन है निर्गुण है गुण रहित है ऐसा परमात्मा है, ये बात कही। तो दोनों बातें ठीक है, परमात्मा के विषय में कहा जाता है वो जीव के विषय में कहा जाता है, सब ठीक है। ये जो साक्षी चेता केवल निर्गुण से कहा और ईश्वर अर्श चेतन अमर सहज सुख राशि कहा, ये कहने का तात्पर्य उनका वास्तविक स्वरूप ऐसा है। ऐसे वास्तविक स्वरूप भगवान का निर्गुण ऐसा है, ये वास्तविक स्वरूप का वर्णन है। और जीव हृदय तम विशेष अंधकार है, ये किस बात को लेकर कहा, ये जो सामान्य संपूर्ण जीव है उनके हृदय में अंधकार अधिक है, तो वो ग्रंथि जड़ ग्रंथि जड़ चेतनी ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटे तो कठिन ही, तो उसके अंधकार विशेष होने से उस ग्रंथि को सुधार नहीं सकते। उसमें ज्ञान दीपक और भक्ति मणि की महिमा बताई है, तो भक्ति मणि से प्रकाश कर देवे, ज्ञान रूप दीपक से वो ग्रंथि खोल देवे। ये है मनुष्यों की सामान्य वर्तमान दशा का वर्णन, उसके स्वरूप का वर्णन नहीं है। ये जीव की दशा क्या है, अभी अवस्था क्या है, उस अवस्था का उस दशा का वर्णन है। और ये क्यों कहा फिर चेतनम सुखराशि, इसका कहना का एक बड़ा भारी बढ़िया तात्पर्य है। मानो तुम अपना अज्ञान दूर करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने में कभी निराश मत हो, तुम्हारा स्वरूप वैसा है, परंतु वर्तमान में अज्ञान आ गया है, वो ग्रंथि खुलने से, वो ज्ञान दीप से खुलती है और भक्ति भी मणि से खुलती है, तो उसे खुल जाने पर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो दोनों का तात्पर्य हुआ कि तुम्हें नया काम करना नहीं पड़ेगा, केवल तुम्हारे जो मान्यता में जड़ चेतन की ग्रंथि है इसको खोल दो और वो स्वरूप तुम्हारा है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वरूप कहने का तात्पर्य उत्साह के लिए, हिम्मत के लिए वास्तविक तत्व बता दिया, ऐसे ही परमात्मा का वास्तविक तत्व बता दिया, पर उसकी प्राप्ति के लिए साधन करोगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, और साधन नहीं करोगे तो फिर उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो वर्तमान दशा अज्ञान की दशा है, वो है उसका वर्णन किया है, जिसके लिए शास्त्रों में विधि निषेध आता है। उनके वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया है कि जिससे आदमी हताश न हो जाए, निराश न हो जाए, तुम ऐसे हो इस वास्ते हताश मत हो, तुम ग्रंथि खोल दो, उस स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। मैंने तो ऐसा समझा। अब इसमें शंका हो कहो, तो उसमें जीवपना, ये जीव सो माया बस भयो गुसाई, सो माया बस भय, वही वही चेतन सर सुखराशी, सो माया बस भय गुसाई, बंधो कीर मरकट के नाही, तो बंधे हुए का वर्णन कर खोलने के लिए जो कहते हैं, और वास्तविक स्वरूप उत्साह के लिए कहते हैं, वास्तविक स्वरूप है तुम्हारो, ऐसे अब जिसमें तुम वास्तव में शुद्ध हो, इस वास्ते घबराओ मत, उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। ये माया पर सोने से अंधकार आया है, ये चला जाएगा, ये असत नहीं है, और तुम सत स्वरूप हो, इस वास्ते हिम्मत मत हारो, वो काम तुम्हारा हो जाएगा कि स्वयं शुद्ध हो। इसमें दूसरी बात और शेष रह जाती है कि तो माया और प्रबल रही उस परमात्मा से जिसने अपने अधिक, नहीं परमात्मा से अधिक नहीं रही, वो जो हमारी बुद्धि है उस बुद्धि से, हमारे विचार से प्रबल हुई माया, भगवान से विशुद्ध माया विशुद्ध नहीं हुई। जैसे सूर्य को बदल ढक लेता है तो पृथ्वी से भी बड़ा है वो सूर्य, एक बदल के टुकड़े को ढक लेगा तो वो वास्तव में सूर्य को नहीं ढकता है, हमारी आंख को ढकता है, इस वास्ते सूर्य ढका गया ऐसा कहते हैं। इसी तरह से हमारे अज्ञान के कारण से उसकी प्राप्ति, माया बस भय हुई, अज्ञान पकड़ लिया इसने, इसका पकड़ा हुआ इस वास्ते इसको दुर्लभ हो रहा है, अगर इस पकड़ को छोड़ दे तो निहाल हो जाएगा, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक स्वरूप है वो। बोध चाहे जाको सुकृत ही धारे मुन ध्यान, सो मेरो है आत्मा काकू करू प्रणाम, ठीक है। इसके लिए फिर कैसे इसको, तो मानो वो तो बात कहते हैं कि मेरा स्वरूप ऐसा है, अब दे अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधिवंधा करुण वरुण यम शक्ति धनेश गणेश, तो ये मेरा स्वरूप ऐसा है, ये कहा है। इस विषय में दो बात है, ये निश्चलदास जी महाराज का कहना है, कहते हैं शंकराचार्य महाराज, वो कहते हैं कि सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामके न स्वम सामुद्रो ही तरंग कुसन समुद्रो न तारंग। तो वे कहते हैं कि महाराज आप में हमारे में भेद नहीं है, केवल बात यह है कि समुद्र का तरंग होता है, तरंग का समुद्र नहीं होता। आप समुद्र समान हो, हम तरंग के समान है। तो भगवान समुद्र के समान, हम तरंग के समान। और वो कहते अवधि अपार स्वरूप, मेरा स्वरूप अवधि अपार है, विधि रव ये सब तरंग के समान है। तो ये मतभेद हुआ। तो मतभेद हुआ, उस परमात्मा को अनेह लिखा है शास्त्र में, तो उसको फिर ये कहो बहुत प्रजाते, ये फिर ये क्या रहा? न तो अनेह है वो, अनी होते भी अजो भी सन अव्ययात्मा सन विश्वा ईश्वर भूताराम ईश्वर भी सन प्रगति स्वामेशा संभव है। तो माया अज रहता हुआ, अनी रहता हुआ, जन्म रहता हुआ ही मैं प्रकट हो जाता हूँ। तो उनके अनी बने में, अशिष्ट होने में मान कोई भी उसमें कल्पना नहीं है। उस प्रकार से होते हुए भी भगवान इस प्रकृति को स्वयं प्रकृति मधिष्ठाय आत्माया संभवम ही, तो इस करके मैं प्रकट होता हूँ। तो वो अनिपना उसका है जो का त्यों रहता है। और वैसे ही भगवान अवतार लेकर के मनुष्य के तरह कार्य करते हैं। तो वो प्रकृति को और अपनी माया को स्वीकार करके काम करते हैं। उनका अनिपना वैसा का वैसा ही रहता है, अजो विषण अव्यय आत्मा भूतवादा विषो विषण वैसे ही, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य करते हैं भगवान सभी, तो दोनों बातें ठीक है। वास्तव स्वरूप का वर्णन है वो जो निर्गुण रूप है। वास्तव स्वरूप भगवान निर्गुण और सगुण दोनों ही है। निर्गुण है वो गुण रहित देखते हैं, और सगुण है गुण सहित देखते हैं। तो सुगुण सहित देखे चाहे गुण रहित देखे, है तो तत्व वो एक ही। हम गुण रूप देखे चाहे निर्गुण रूप से देखे, चाहे शपथ में कोई फर्क नहीं है। इसमें कोई विवाद भी नहीं है, कोई मतभेद भी नहीं है। वास्तविक स्वरूप का है अभी जो वर्तमान में दशा है, दोनों का वर्णन है। भगवान का वास्तविक निर्गुण रूप है और भगवान अवतार लेते हैं, ये दोनों को बातें वो ठीक कहा भगवान, ये दोनों ठीक बैठती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और आप लोग बोलोगे कहते हैं कि हम पहले से तो भक्ति योग का साधन कर रहे थे, अभी हमने समझ लिया कि हम आनंद स्वरूप है, तो फिर भगवान का चिंतन हमसे होता है, तो हमारी गलती तो नहीं हो रही है? नहीं, गलती हो रही है। तुम भक्ति का साधन करते थे वो ही करो। अभी बात कही, इसमें समाधान आपके उजड़ना चाहिए। आप आनंद स्वरूप है ये कहने का तात्पर्य हताश मत हो, तो निराश मत हो, ये तुम्हारा स्वरूप है। परंतु उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति साधन श्रेष्ठ है, उसी की प्राप्ति के लिए। मानचो यो अभ्यभिचारेण भक्ति योगेण सेवते सगुणान समति चेतन ब्रह्मयाय कल्पते, मेरे को ब्रह्म रूप प्राप्ति हो जाता है। तो भगवान की भक्ति अभ्यभिचारिणी है, उस स्वरूप को प्राप्त करने का साधन भक्ति रेव गरीय सी, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। विश्वास भक्ति का छोड़ना ये गलती है। आनंद रूप हो उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति साधन है, क्योंकि अभी आनंद रूप का अनुभव नहीं है। पर तुम्हारा आनंद रूप है, तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए, वास्तविक बात बताने के लिए, निराश न होने के लिए कहा तुम आनंद रूप हो। ये नहीं कि भक्ति मत करो, ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। अब शंका जी शंका करी, उसे समाधान नहीं हो तो वो फिर पूछ लो। अहित हो जाएगा, इसलिए मैं निवेदन करूंगा आज मुझे कोई समय आधा घंटा एक घंटा एकांत में दे दें, जिससे कि मैं अपने हृदय में संतुष्ट हो जाऊं। तो देखो भाई समय दे देना। एक नया दिन मालूम, बोले आत्मा किन तत्वों से बना हुआ है और शरीर में कहाँ रहता है? देखो आत्मा बना हुआ नहीं है, बना हुआ मिट जाता है। बड़ी हुई चीज है ये कृतकम तद अनित्यम कार्यत्वात घटवत, जो कृतक होता है पैदा होता है वो नष्ट हो जाता है। आत्मा तो सर्व है, आत्मा अदति सर्वत्र गतिगति, आत्मा सब जगह परिपूर्ण है, उसका नाम आत्मा है। वो है, वो नित्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल असह सुख राशि, वो नित्य है, वो बना हुआ नहीं है। धन आदमी को करना चाहिए, इसलिए स्वरूप का वर्णन आता है सहज सुख राशि आनंद स्वरूप है। ये बात वास्तविक है, इसको प्राप्त करने के लिए ये बताते हैं कैसा है, परंतु अपने स्वयं को आनंद रूप का अनुभव अभी आप नहीं कर रहे हैं, सहज सुख राशि का अनुभव नहीं हो रहा है, तो वो अनुरूप होने के लिए साधन करना है। वो साधन ज्ञान योग भी है, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनाशुद्ध योग, कई योग है उसको प्राप्त करने के लिए। तो प्राप्त करने के लिए है, उसका अनुभव करने के लिए। बात क्या हुई है कि है परमात्मा का अंश, परंतु माया को इसने पकड़ लिया। शरीर और संसार को, ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण को, संसार को अपना मान लिया। ये अपना मान लिया, ये गलती हुई है। इस वास्ते सो माया बस भयो गुसाई, बंदो कीर मरकट की नाई। तो कीर तो विचार, कीर तो बोलता है, तो ये पढ़े लिखे होते वो तो कीर का दृष्टांत है, अपन फंसे वो बंदर का दृष्टांत है। बंदर बोलता नहीं, पर फंसे दोनों ही खाने पीने में फंस गए, पीने में कीर फंस गया, खाने में बंदर फंस गया, संसार के भोगों के कारण से फंस गए। तो बंधन है नहीं, तो बंधन है नहीं, ये अवास्तविक बात बताई है। और जो वास्तविकता का अनुभव नहीं हो रहा है, ये जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए कि मैं कैसे अपने आनंद स्वरूप का अनुभव करूं, ऐसी लगन होनी चाहिए, फिर साधन से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इसमें संकोच बोलो, उस तत्व की प्राप्ति साधन से होती है। साधन क्यों करना पड़ता है कि हम उस तत्व से विमुख हुए हैं, पहले हमने संसार को पकड़ करके इधर चल दिए, इस वास्ते साधन करना पड़ता है। अगर हम विमुख न होते, नाशवान को हम महत्ता न देते, उसको सत्ता न देते, जो कि स्वयं सत्ता है नहीं, नाशवान की स्वयं सत्ता है नहीं, ना सतो विद्यते भाव, असतो भाव, उसका भाव विद्यमान नहीं है, उसको सत्ता दे दी और उसको महत्ता दे दी, रूपये बढ़िया भारी है, भोग बड़े भारी बढ़िया है, ऐसे महत्ता दे दी, फिर अपना संबंध जोड़ लिया, इस बात में हम फंस गए। तो संबंध न जोड़े, उसको महत्ता न दे, सत्ता न दे, तो आज आप वैसे स्वरूप प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि वो आपका स्वरूप है स्वतः। तो ये जो हमने गलती की है, इस गलती का सुधार करना है। जितने दूर गए हैं उतने दूर पीछे लौटना है, हमारी गलती का हमें सुधार करना है जो का तत्व तो है ही है। मेरे मन में तो आया कि मनुष्य को अपनी अवस्था सुधारनी चाहिए, अपना अज्ञान मिटना चाहिए, हमारी क्या अड़चन है ये बताना चाहिए। शास्त्रों के निर्णय में हम असमर्थ हैं, हम अपना दुख मिटा सकते हैं, तो अपने दुख मिटाने के लिए हरेक भाई बहन को चलना चाहिए। शास्त्रों में क्या क्या है, जैसे मोह कलिल है, भगवान ने कहा 52वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, मोह कलिल, मोह रूपी दलदल से उठना है, ऐसे शास्त्र भी एक दलदल है। कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई विशिष्ट अद्वैत, कोई तरह तरह का मत है। ईश्वर के रूप में भेद मत है, जीव के रूप में मत भेद है, संसार के रूप में मत भेद है। उन मत भेदों में पहले साधक को नहीं पढ़ना चाहिए, साधक को तो अपनी दशा सुधारनी चाहिए, उसमें तत्परता फिर ठीक हो जाएगा, फिर वे शास्त्रीय विवाद भी मिट जाएंगे। अरे पहले उसमें पड़ जाओगे तो जाल में फंस जाओगे, जैसे मोह जाल में संसार में फंसे, ऐसे शास्त्र जाल में और फंस जाओगे। ये दो जाल है, जैसे इनसे मुक्ति कैसे हो, उद्धार कैसे हो, ये विचार करो। वह कैसे कहा, उस निवास कैसे कहा, ये कैसे कहा, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, पूरा निर्णय नहीं कर सकते, अपने मन में कर लो, परंतु आप उनकी तरफ देखो मत, आप तो केवल अपनी तरफ, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, इस पर चलो। मेरे तो ये बात मन में आती है, शास्त्रों का निर्णय हम नहीं कर सकते। मेरे से कई बात पूछे तो मैं पूरा निर्णय कर दूंगा, ऐ मैं ठेका नहीं लेता हूँ। और साधन के तो बात मेरे मन में आती है कि साधन को ठीक हो जाएगा, इस वास्ते प्रश्न करो तो अपनी अड़चन है उसका करो, पुस्तकों का मत करो, शास्त्रों में क्या क्या ये मत करो, ये निरर्थक बात होगी। एक लोग कहते हैं ऐसा, लोग कहते कहते उसका भी मत करो, अपने अर्चना में वो बात पूछो और उस बात करो, बहुत लाभ होगा। शास्त्रों का निर्णय करना हो तो पंडितों के पास जाकर पढ़ाई करो, उसे पूछो भाई द्वैत है अद्वैत है विषय क्या है क्या नहीं है, वहाँ इत्यादि करो हम उसका निर्णय कर दे ऐसे हमारी सामर्थ्य से बाहर की बात। मेरी बात तो मैं कह सकता हूँ, जैसे वो एक वृद्ध ने कहा ना राजाओं की बात, तो राजा आपके दादाजी का राज आपके पिताजी का राज आपका राज कैसा हुआ मैं कैसे कहूँ, मैं तो मेरी बात कह सकता हूँ, ऐसे मैं तो मेरी बात है जैसा अध्ययन वैसा कह सकता हूँ, सबका मैं कैसे निर्णय करूँ। अनेक बातें श्रुति विपरीति पन्नाते यदास्था सिरा श्रुति विपरीति पत्ती है तरह तरह के साथ है, तो वह विपरीति पत्ती विवादास्पद चीज है, ये असल निश्चल हो जाएगी तब योग को प्राप्त होगा। तो मोह रूपी दल दल तरो ऐसे शास्त्र रूपी एक दल दल है, इसे तरो तो ठीक कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण होने पर सब ठीक हो जाएगा, ये दल दल संसार का भी मिट जाएगा और शास्त्रों का मत भी मिट जाएगा असली बात होने पर। अरे असली बात अपने प्राप्त कर सकते हैं, इसमें मेरी रुचि रहती है। शास्त्रों के विचार में मेरी रुचि पहले थी, पर आजकल रुचि नहीं है ऐसी। पढ़ाई भी की है, चंचलता भी की है, कई काम कोई किया है, परंतु वो कोई ज्यादा लाभ की बात नहीं है। लाभ की बात जो वर्तमान मेरी स्थिति है, इस स्थिति में रहते हुए कैसे उद्धार हो, ये प्रश्न आप करें तो मेरे को बहुत प्रिय लगता है कि हमारे ये अड़चन आती है, साधन में ये बाधा आती है, जो वास्तव में साधन करते हो और बाधा का अनुभव करते हो उस बात को सामने प्रकट करो तो बहुत लाभ आपको और मेरे को सौ तीनों को लाभ होगा। साधन भजन में रुचि बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सत्संग करनी चाहिए, अरे भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए, सत्संग करनी चाहिए भक्तों का चरित्र। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, तो भक्तों के चरित्र से बड़ा लाभ होता है और सत्संग से लाभ होता है। मैं तो सत्संग को बढ़िया मानता हूँ, मैं अपने लिए भी यही बात कह सकता हूँ कि सत्संग से बड़ा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। बिना पूछे बातें आ जाती है, हमारी बाधाएं मिट जाती है, बिल्कुल चुपचाप बैठे रहो, क्या शंका है उसी शंका का समाधान सत्संग से हो जाता है। सत्संग नहीं मिले पुस्तकें पढ़ो, सत्संग नहीं मिले तो संत महात्मा की लिखी हुई पुस्तकें पढ़ो, पुस्तकों का सत्संग ही सत्संग है, और आपस में सत्संग विचार करो, विचार विनिमय आपस में ये भी सत्संग है, शास्त्रों का अध्ययन भी सत्संग है, परंतु अपनी जिज्ञासा को लेकर करो, शास्त्रों का निर्णय करने के लिए नहीं। द्वैत ठीक है, अद्वैत ठीक है, निर्गुण ठीक है, सगुण ठीक है, साकार ठीक है, नरेगा ठीक है, इस निर्णय इस प्रसंग मत पढ़ो, इस पढ़ने में फायदा नहीं होगा, बहुत देर लगेगी। मेरा उद्धार कैसे हो, जैसे कोई कहे जल पी लिया, मैं जल पी लिया हाँ जल पी लिया सब, तो जल पी लिया तो जल पी लिया हाँ सा पी लिया मैंने, तो अब जल नहीं रहा संसार में, जब जल पी लिया तो जल नहीं रहा, सब पी गया, भोजन कर लिया हाँ सब भोजन तो कर लिया, भोजन कर लिया हाँ पूरा भोजन कर लिया, तो भोजन तो नहीं रहा संसार में क्यों। अरे संसार में रहना रह के मतलब नहीं है, अपनी प्यास और भूख उठानी चाहिए, तो पी लिया आपने, पी लिया बस, अब जल की जरूरत नहीं है, अब भोजन का अब अन्न की जरूरत नहीं, तो अपने लिए आवश्यकता नहीं है, उस आवश्यकता जो पहले भूख है उसी मिटाने की जरूरत है। इसमें मैं तो इस पक्षपाती हूँ, इसका ये अपनी अपनी बीमारी है सामने रखे उसको अभ्यास करे ठीक हो जाए, ठीक बात है। अरे मेरे यहाँ संतोष न हो तो और जग जाओ, ये जो शिष्य बढ़ा लेते हैं ना, इसमें मेरे विचार आते हैं, विचार बंद जाता है, वो वहाँ तो मिलता नहीं वो बार, और जगह जा सकता नहीं, तो मैं तो अपना खुला रखता हूँ, मेरे से बात समझे वो समझो, नहीं आओ समझो और जुड़ जाओ, मेरा ठेका नहीं है, मेरे को बात आओ जिस मैं कह दूंगा, नहीं और जगह जाओ, तीसरी जगह सोचो घूमो, जब तक संतोष नहीं हो तब तक चलते रहो, तो मिल जाएगा। परमात्मा का ऐसा ख्याल है कि वो कृपा करते ध्यान होता है ठीक हो जाता है। इस वास्ते अपने साधन में अड़चन आती हो वो ही बढ़िया लगती है, मैं तो उसे उत्साह रहता है मेरे मन में, उसको बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। और इसका भी ये नहीं है कि सबका समाधान मैं कर दूंगा, सभी शंका मिटा दूंगा, ये नहीं है, अपनी सम्मति दे दूंगा, उसमें आप प्रसन्न करो तो धारण करो, नहीं तो छोड़ दो, आग्रह नहीं मेरा कोई भी। अरे आप कोई बढ़िया बात बतावे तो मैं मान लूंगा, क्योंकि मैं तो अध्ययन कर रहा हूँ, अध्ययन चल रहा हमारा, हमें बड़ा लाभ होता है आपके सत्संग से, हमें लाभ होता है, अरे आपको भी लाभ होता है। जैसे अत्ता हुआ, अत्र तिरंगा हुआ, सुगंधी तो बिक्री करने वाले कपड़े में सुगंधी हो जाती है, ऐसे मैं ये बातें करता हूँ ये सुगंधी मेरे भी हो जाती है, मेरे को भी लाभ होता है, लाभ होता है, ये व्यापार बड़ा अच्छा है। मनुष्य का जल्दी कल्याण हो सकता है, ऐसी मेरे मन में आती है बात, बहुत जल्दी उद्धार हो सकता है। तो किस बात से, कि खास जिज्ञासा हो, मेरा उद्धार कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, कैसे मैं क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी चटपटी लग जाए तो उसी कल्याण जल्दी होगा, वो बात पकड़ रहेगा, और जो शास्त्रों की बात ढूंढता पकड़ता रहेगा तो पकड़ भी सकेगा। तो भूख नहीं है, वो स्वयं ज्योति महाराज के पास में गए थे, मंझारी में, पुरानी बात है, तो उन्होंने कहा भजन तो भूख से होता है, भगवान तो भूख से मिलते हैं, भूख मतलब उसकी जिज्ञासा जोरदार, तो उसका कल्याण होता है, सीखने से ही होता है, भूख से होता है, सीखने के लिए नहीं है, सीखने के लिए पढ़ाई बहुत है, पाठशाला बहुत है पढ़ने के लिए, वास्तव में मेरा कल्याण कैसे हो, मेरी वो मेरी अशांति कैसे मिटे, मैं तत्व को कैसे प्राप्त हूँ, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि का सहजावस्था कैसे प्राप्त हो, तुम्हारा सहजावस्था उसकी प्राप्ति कैसे हो, तो इस विषय में मेरा आवाज इसमें कहता हूँ, और करके देखो, मेरी इसमें तो उत्साह इतना आता है, करके देखो जरूर होगा, इतना बात मेरे को विश्वास होता है कि आप जरूर फायदा होगा, वो भी शास्त्रों के आधार पर कहता हूँ, मेरे अनुभव नहीं, मैंने अनुभव किया है ऐसा नहीं कहता हूँ, शास्त्रों में लिखा है, गीता जी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर गीता की फर्जीती होगी, फिर मेरी फर्जीती सही, अनुभव नहीं, मैंने अनुभव किया है ऐसा नहीं कहता हूँ, शास्त्रों में लिखा है, गीता जी बात है, अगर नहीं होगा तो फिर गीता की फर्जीती होगी, फिर मेरी फर्जीती सही, मैं लोग तो मेरी फर्जीती करूँगा, शास्त्र के बारे में बड़े जोर से कह सकता हूँ, गीता में लिखा है सब, भगवान के वचन है, आप करो तो आपके लाभ, मैं करो तो मेरे लाभ, सब करो सबके लाभ, उसे मेरे संदेह प्राप्त नहीं होता है, कई बातों में सगुण में निर्गुण में साकार में निराकार में कर्म योग में भक्ति योग में ज्ञान योग में सब सुगम मालूम देते हैं मेरे को, ज्ञान योग भी सुगम है, भक्ति योग भी सुगम है, कर्म योग भी सुगम है, कोई कठिन नहीं है, खास अपने जिज्ञासा चाहिए, मेरे को साधन करना है, मैं संसार से उठता गया, ये भोग और संग्रह मेरे को अच्छा नहीं लगता, आदर और सम्मान ये अच्छा नहीं लगता, बुरा बुरा लगता है, मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे हो जाए और कैसे मेरा कल्याण जल्दी हो जाएगा, ऐसे आप पूछो, पर संसार से उगताने पर होगा, संसार का भोग भोग संग्रह ही करे प्रभाव प्राप्ति करते, ऐसा नहीं होगा, कबीर मन हुआ एक है भावे जा लगा, भावे हरि की भक्ति और भावे विषय कबार, सब संसार से उगता जाता है, ऊब जाता है, वैराग्य हो जाता है, फिर इस बात से वैराग्य पहले गया, वैराग्य से एक शक्ति आती है आदमी में, राग से निर्बल हो जाता है, आसक्ति से भोगों की आसक्ति, मान बढ़ाई की आसक्ति, आराम की आसक्ति, इससे आदमी निर्बल हो जाता है, वो साधन कर नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं रहती, यानी इससे ऊंचा उठ जाता है, ताकत आ जाती है, सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है, हमारे से कोई पूछे तो मैं तो ये कहता हूँ बहुत लाभ होता है, सत्संग ध्यानपूर्वक सुनते रहो और जो अच्छी अच्छी बातें उनको ग्रहण करते रहो और वैसा आचरण में लाना शुरू कर दो, जितना जितना समझ में आवे उतना उतना काम में लाओ, सुगम से सुख बातें काम में लाओ, जरूर वो कठिन है वो सुगम हो जाएगी, और ज्ञान नहीं हो जाए ज्ञान हो जाएगा, अगर रास्ता दिखने लग जाएगा सब स्वतः ही, स्वाभाविक, खुद को आपको अपना अपना बोध होगा, स्वभाव अपना आप होगा। ये पूछते हैं कि भोगों की तरफ रुचि होती है, तो भोगों की तरफ रुचि होती है ये तो स्वतः अभार की अवस्था है। आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं कि भोगों को प्राप्त करना, उद्देश्य आपका क्या है, लक्ष्य आपका क्या है, उद्देश्य भगवत प्राप्ति का होगा तो भोग अच्छे नहीं लगेंगे, बढ़िया से बढ़िया अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो उसका जिज्ञासु हूँ, मैं तो परमात्मा का जिज्ञासु हूँ। प्यास लगी है उसको बढ़िया हलवा दिया जाए जिसमें घी तैरता हुआ बढ़िया गर्म गर्म, प्यास खा लेगा रुझे संतोष, बहुत बढ़िया हलवा है पर मैं प्यास मर रहा हूँ तो कम देगा। ऐसे मैं भूखा मर रहा हूँ, ठंडक का चाय गंगा जी का बहुत ठंडक है पियो, तो वो प्यास नहीं है उस ठंडा तरह बढ़िया क्या काम आएगा, जब प्यास हुआ हलवा क्या काम आएगा। आपके प्यास जोरदार बढ़ाओ, विषम चित तब कहता है जब एक उद्देश्य पक्का नहीं होता है, ढिल मिल होता है। एक उद्देश्य पक्का हो जाए तो विषम बन जाए, बड़ा दुख होगा मन में। रुपया पैदा करना चाहता है उसे घटा अच्छा लगेगा क्या, उस घटा अच्छा नहीं लगेगा, एक पैसा भी निकम खर्च पर बढ़िया नहीं लगेगा। इसमें सच्ची जिज्ञासा, सच्ची पिपाशा, सच्ची तड़फन, सच्ची व्याकुलता परमात्मा की जागृत करो तो ये सब छूट जाएगा। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, ऐसे कभी भोग हो गए कभी भोग में तो उसमें जल्दी उद्धार होना मुश्किल है। उसके लिए भी साधन बताया है ये भगवत एकादश स्कंध में कि भक्तियों को उसके भक्तियों पुकारो भगवान को, मेरा भोगम बन जा रहा है क्या करूं, पुकारो भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, तो भक्तियों बढ़िया है उसके लिए। जो भोगों में मन जाता है भगवान में विचार चाहते हैं, भगवान रूप चाहते हैं मन में भगवान जाता है तो भगवान में मन जाता है, ये तो है वह स्वाभाविक। और भगवान का भजन करते ये है नकली, मन जाता है वो असली। ऐसे भगवान में मन जाने लगे तो असली हो जाएगा। भोग स्वतः अच्छे लगते हैं, भगवान क्रिया करके विचार से अच्छे लगते हैं, तो अभी भोगों की आश्रिति मुख्य है, भगवान की कम है। तो नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, भगवान में लग जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। सत्संग में लग जाओ, कीर्तन में लग जाओ, नाम जप में लग जाओ रात और दिन, और मन में प्रार्थना करो, हे नाथ हे प्रभु मैं कैसे छूटू, मैं आपको कैसे प्राप्त हूँ, ऐसी व्याकुलता बढ़ाओ और नाम जप करो, चुप रहो बोलो मत, भगत भगत भोजन कर लिया जल पी लिया और रात दिन भगवान का नाम जो आपको अच्छा लगे नाम में लाने लग जाओ, और भीतर में विचार आवे तो भगवान से कहो नाथ ये आ रहा मेरे ये आ रहा हमारा बात, ऐसे करते रहो, ये रास्ता बढ़िया है। ऐसी अवस्था में आप जिससे तो कर दो शुरू, नहीं जिससे तो दूसरा कर लो, दूसरे और जगह पूछ लो, कोई बात नहीं। नाति शक्तो न निर्वणो भक्ति योग सिद्धि, न अत्यंत भैराग है न राग है, उसकी भक्ति योग सिद्धि देने वाला है, ऐसा क्या दुख सकते बीस अध्याय में लिखा। सच्चे हृदय से लग जाओ, तिरपन हो जाए और भगवान से प्रार्थना करो, ठीक हो जाए। अरे सत्संग में सब तरह की बात आती है, सत्संग करने से आप सुलझन होती है और मन में तर्पण हो उस तत्व की प्राप्ति है, और सत्संग करो तो असली में आप ठहरोगे, हरेक व्याख्यान में हरेक कथा में आप टिक सकोगे नहीं, सच्ची लालसा होगी भीतर की तो हरेक कथा में हरेक व्याख्यान मन लग जाए ये नहीं होगा, जहाँ सच्ची बात में चिपक जाओगे वहां वो छोड़ नहीं सकोगे। असली लालसा होने पर ये बात होती है, दूसरा कोई कुछ भी कह दे चिपक जाएगा। लगे गोविंदा से यारी, दुनियादारी कुछ भी कहो, क्या करे दिखा दो कहते रहो, अपना मन लग गया उसमें तो क्या करेगा कोई। इस वास्ते अपने सच्चे हृदय से वे कल्याण चाहता हो, वो बाधा वो स्वाहा नहीं, पैसे के लोभी हो पैसे का नुकसान सुहाता नहीं, भाता नहीं, नुकसान के पास जाता नहीं, जाता नुकसान तो दुख होता है, इस तरह सच्ची लगन होने पर उसमें बाधा लगे तो दुख होता है, वो दोगा आदमी कुछ जाएगा नहीं और दुख होगा, तो वो दुख की मात्रा बढ़ने से वो जो सुख रूप है भोग वो उसे बैराग हो जाएगा। दुख होना चाहिए पहले, संसार से उपराम होने के लिए दुख बड़ी भारी कृपा भगवान। दुख ऐसी चीज है कि आपका उद्धार कर देता है और फिर चला जाता है। दुख का प्रत्युपकार कोई कर ही नहीं सकता, दुख का उपकार कोई करना चाहे बदला चुकाना चाहे नहीं चुका सकता, क्योंकि दुख है तो आपको अच्छी तरह लगा देगा या फिर दुख रहेगा नहीं। दुख की क्या आप सेवा करोगे, वो तो केवल कल्याण करने के लिए आता है। संता को जाए, नींद नहीं आवे, भूख नहीं लगे, क्या करूं, कैसे जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, क्या करूं, ये बात लग जाए आपके मन में, चलते फिरते उठते बैठते रात दिन तो जरूर कल्याण हो जाएगा या जरूर चीज मिल जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ये आवश्यकता है साधक के लिए, बहुत बढ़िया चीज है। संसार में तो रह नहीं सकता, परमात्मा को जानता नहीं मैं, तो आप नहीं जानते हैं पर आपको भगवान जानते हैं, वो ठीक मिल जाएगा, सत्संग मिला देंगे, अच्छी बात मिला देंगे, भगवान सब काम करेंगे, तो दयालु है, बड़े कृपालु है, जरूर लाभ होगा। एक सज्जन का प्रश्न है जी, भजन में मन अनायास लग जाता है कभी तो, और कभी बड़ी प्रयत्न करने पर भी नहीं लगता, तो मेरा नित्य निरंतर कैसे भजन में मन लगा रहे? बहुत ही प्रार्थना करो भगवान से और आप लगे रहो। ये सात्विक राजस तामस वृत्तियां आती रहती है, जैसे सर्दी गर्मी बरसात ऋतु एक बदलती है, इसलिए व्यक्ति के भी सात्विक राजस तामस वृत्तियां बदलती है। सात्विक वृत्ति के समय मन लगता है, राजसी और तामस विषय में मन नहीं लगता, परंतु आप करते रहो, मन नहीं तो करते रहो, मन करे तो करते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो और साधन में लगे रहो, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसमें संदेह नहीं है। अरिसे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो चिपके रहो, हरदम वाणी से एक मन से एक दृष्टि से एक विचार से एक क्रिया से भगवान को छोड़ो मत, और त्राही त्राही करते हे नाथ हे नाथ पुकारते रहो, तो लगते रहो, मन लगे तो पुकारो, न लगे तो पुकारो, तो ठीक हो जाएगा एकदम। भगवान की तरफ जाना है हमें, तो तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भुवन बुहार, दुनिया कुछ भी करो अपने ठीक करो, हो जाएगा ठीक, नाम जब पर लग जाओ हो जाएगा, सत्संग में लग जाओ हो जाएगा, और अपने कल्याण के लिए पुस्तक पढ़ो तो भक्तों के चरित्रों से लाभ हो जाएगा, पुस्तकों से लाभ हो जाएगा। खास भूख चाहिए भीतर, फिर सामग्री मिल जाएगी, सब भगवान का विधान है, अचानक मिलेगी, अचानक महाराज अचानक मिलेगी, फिर स्वाभाविक मिलेगी, परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, घटना ऐसी घटेगी, आपको सत्संग मिल जाएगा, अच्छे पुरुष मिल जाएंगे, समाधान करने वाले मिल जाएंगे, जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं, बिल्कुल। जही कर जही पर सत्य सनेह हूँ, सो तही मिलतन कसु संदेह हूँ, जही कर जही पर सत्य सनेह हूँ, सो तही मिलतन कसु संदेह, कोई संदेह नहीं मिलेगा। तो अपनी जरूर जागृत करने की जरूरत है, सबसे पहले गुरु खोज करने की जरूरत नहीं है, अपनी जागृति करने की जरूरत है, उसके बाद गुरु आप साथ मिले। जैसे बालक है उसके माता का सहारा है, तो माँ का सहारा है, बालक माँ बिना पैदा नहीं हो सकता, जी नहीं सकता, दुख पाता है, सुखी नहीं हो सकता, तो माता की जरूरत बालक के बहुत है, परंतु माता के भी बालक की जरूरत कम नहीं है, वो बिना बालक रहती थी, बिना बालक रह जाएगी, बालक माँ के बिना पैदा ही नहीं हो सकता, तो माँ की इतनी है, बच्चा समझे माँ का सहारा, तो बच्चा के माँ का सहारा है, परंतु बच्चे के प्रति माँ का प्रेम कम नहीं है, बच्चे से ज्यादा है, ऐसे आपके अपने उद्धार की लालसा है, तो आपके लालसा से ज्यादा भगवान के है, और संत महात्माओं की लालसा ज्यादा है, उनकी भूख ज्यादा है, बच्चा इतना माँ को नहीं मानता जितनी माँ बच्चे को मानती है। बच्चे का पालन पोषण में माँ की जितनी लगन है इतनी बच्चे के माँ की लगन नहीं है। ऐसी साधन करने वाले की जो लगन है वह लगन से संत महात्माओं की लगन ज्यादा होती है। जरूर तो बच्चे को माँ की ज्यादा है पर अनुभव माँ है जिसे प्रेम ज्यादा है, अनुभव ये है। तो हम चाहते हमारा कल्याण कैसे हो, तो आप चाहते तो भगवान के आपसे कम तड़फन नहीं है, भगवान के तड़फन है किसे उद्धार कैसे हो, भगवान के है संत महात्माओं के है। हेतु रहित जग जुगो पुकारी तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। हम समझते हैं भगवान कृपा नहीं करते संत कृपा नहीं करते, ऐसे नहीं हम सन्मुख नहीं होते, ये बात है। तो हमको सन्मुख होना चाहिए, उनके और ज्यादा लगन है। ये बस समझ में आवे नहीं, पता नहीं हमारे तो ऐसा आया अनुभव हुआ ऐसा। मैं तो पढ़ाई करता उसमें पढ़ा रही थी, हमारी लगन नहीं जितनी पढ़ाने वाले होंगे थी, अनुभव किया मैंने। शेर जी के पास में आया तो शेर जी जितनी सुनाने की रुचि है इतनी सुनाने हमारी सुनने की नहीं है, ये पीछे पड़ जाते। सत्य है, आप इसके ऊपर कृपा करके थोड़ा प्रकाश डाले। मैंने यही करता हूँ, मैं तो करते ही हूँ, संसार से हटना भगवान में लगना यही प्रयास करता हूँ मेरी दृष्टि से। किसी तरह से आप हम भगवान में लग जाए और संसार धर्म मन से किसी तरह हट जाए, ऐसे ही तो हमारे देश ही प्रयास है भाई। राम नाम की महिमा कहने से इतनी समझ में नहीं आती, थोड़ी रुचि हो जाती है और राम नाम करते करते समझ में आती है बात कि नाम कितना बढ़िया है। ऐसे सत्संग कैसे है, सच्चे हृदय से करने से पता लगता है, करने से रुचि तात्काल थोड़ी हो जाए पता नहीं लगता है। वो मशानिया बैराग है वो टिकता नहीं, अपने दोष में लग जाओ, नाम में लग जाओ, सत्संग में लग जाओ, भगवान को पुकार करो लग जाओ। अच्छा महाराज तो समय थोड़ा रह गया भाई, तो हमारा विचार होता है कीर्तन का, कीर्तन से बहुत लाभ होता है, भगवान नाम से बहुत लाभ होता है। जैसे महाराज कहते हैं ना तो कीर्तन से रुचि हो जाती है। कलो केशव कीर्तन, कलयुग के समय कीर्तन की बड़ी ज्यादा महिमा कही है। तो अब भगवान कीर्तन करें उसमें आंख मीच करके भगवान में लग जाओ, एक तो आप हो और दूसरी आवाज भगवान है, सब भगवान की आवाज आ रही है। मैं एक हूँ भगवान, सब कुछ भगवान है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान के भगवान है, ऐसी मति न रहे हनुमंत, ऐसी बुद्धि रहे, भगवान चारों तरफ है, शांति से कीर्तन चलता रहे, बड़ी मस्ती से आनंद से शांति से धीरे धीरे मस्ती, ऐसा कीर्तन करो आप। सत्य लाभ होता है, सत्य स्वभाव के लाभ होता है सबको, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी, लय योगी, हठ योगी, राजयोगी, मंत्र योगी, अनाशक्ति योगी, कई तरह के योग है। नाम सबको बल देता है, जैसे घी दूध है जो मिठाई अपना बढ़िया बन जाएगी, केवल घी दूध पी लो तो ठीक है, जिस मिठाई में घी दूध हो जाएगा मिठाई बढ़िया हो जाएगी, ऐसे भगवान का नाम सबके लिए बढ़िया है। ज्ञान कर्म योग केवल नाम ले लो तो बढ़िया हो जाएगा, केवल घी दूध पी लो, ऐसे भगवान के नाम है। तो भाई अब सब कृपा करके और एक मना हो करके खूब मन लगा कर कीर्तन करें, नारायण नारायण नारायण।